الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر 178 179 180 181 سورة أعراف نهم سپارا آیت نمبر یوصل اواتیا یوصل ات اویا یوصل نه اویا یوصل اتیا یوصل یواتیا. لدينا مخك سبقتي د بني اسرائيل د یو عابد د بلعم بن باعوره واقع ذکر شو. الله علم ورکړو، خپل معرفت یې ورکړو، د دنیا د مینې او محبت د وجې نه الله گمراه کړ او د دنیا نه کافر لا. دینن سبق کی اللہ پاک فرمائی، من یهد اللہ فهو المهتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اللہ پاک فرمائی، چاہتا زہ ہدایت کم اگا پا ہدایت شی، سوک چی گمراہ کم اگا لاش پا خسارتی. اللہ پاک زمون ذہن تیو خبر راج، من پا دی خبر بانے اللہ پویینن چې زما په تقدیر باندې به ایمان او یقین مضبوط او کلک ساتي. هدایت ورکولو والا او گمراهی ورکولو والا الله وی زیم، د خیر او د شر مالک الله وی زیم، د دې پیدا کوونکی زیم، خالق یې زیم، چې دا ستاسو کلک یقیني. ته په دې خپله نیکۍ باندې، په دې خپله تقوا باندې، په دې خپله علم او پرهیزګارۍ باندې غرور او تکبر ونه کړې چې دا زما څه کمال دی. نه، الله فرمایي دا خو ما لیکلي دي، تقدیر کې لیکلې شوې خبرې. کوم خلک ما د جنت دپاره پیدا کړي دي او کوم خلک ما د دوزخ دپاره پیدا کړي، په دې به ته کلک یقین او ایمان ساتي. اوس دا تقدیر چې دی، نو دا یو پټ سیز دی، دا چاته پته نشته. انسان ته الله پاک دوه لارې ښودلي، وهدیناهن نجدین، یو د هدایت لار، سمه لار، د جنت لار، الله ته چې کومه تللې لار ده، او یو د گمراهی لار ده، د جهنم لار ده، د شیطان لار ده. دا دوانه لارې الله انسان ته ښودلي. بیا الله پاک انسان له عقل ورکړی دی، سترګې ورکړی دی، غوږونه ورکړی دی، سوچ یې ورکړی دی، فکر یې ورکړی. الله پاک فرمایي چې ته دا خپل سوچ، فکر، عقل، نظر دا استعمال کا او د دې ښه استعمال وکړه. چې کوم د دې د پیدایش مقصد دی، عقل ما تا له څه دپاره درکړی، دا سترګې ما تا له څه دپاره درکړي، دا غوږونه ما تا له څه دپاره درکړي، د دې استعمال صحیح وکړه. نو چې کله ته د دې اعضاو او د دې حواسو استعمال صحیح وکړي، الله فرمایي ستا اعمال به د جنتیانو شي. او که تا د دې صحیح استعمال ونه کړ، نو ستا اعمال به د دوزخیانو شي. بلعم بن باعوره استعمال صحیح ونه کړ، سره د علمه، سره د پوهې، هغه رشوت واغست، سفارش یې قبول که ناجایزه. د دنیا مینه محبت هغه خپل زړه ته وغورځو، باوجود د هغه علم نه، باوجود د هغه دومره تقوا پرهیزګارۍ نه، الله وایي ما ګمراه کړ، ځکه استعمال یې صحیح ونه کړ. د حواسو الله تقدیر پیدا کړی دی، د خیر او د شر پیدا کوونکی د الله ذات دی، هدایت او گمراهی پیدا کوونکی د الله ذات دی، خو مونږ ته اختیار راکړی دی چې اوس ته د گمراهی په لاره ځي او که د هدایت په لاره ځي، خیر طرف ته ځي او که شر طرف ته ځي، دا اختیار یې مونږ راکړی. نو دې لومبی آیات کې الله فرمایي چې تاسو به زما په تقدیر باندې یقین ساتئ، ایمان به ساتئ. او بل دې دویم آیات کې الله فرمایي چې ستاسو دپاره تاسو له ما عقل درکړی دی، سوچ مې درکړی دی، سترګې مې درکړی دی، غوږونه مې درکړی دی، ځان نه به زناور نه جوړوئ، د دې صحیح استعمال به کوئ. نو الله پاک فرمایي بیا به کامیاب یې، او که نه تاسو صحیح استعمال ونه کړ بیا به تاسو ناکار. من یهد الله، چاته چې هدایت وکړي خدای پاک، فهو المهتد، بس هغه په هدایت شي، په سمه لاړ شي. ومن یضلل، او څوک چې ګمراه کړي، فاولئک هم الخاسرون، دا تاواني د خساره کې. ولقد زرعنا لجهنم، و په تایی سره پیدا کړي دي مونږ دپاره د جهنم، کثیرا من الجن والانس، دیر د جنات او د انسانانو. ولې د جهنم د پاره پیدا کړی دي؟ لهم قلوب، د دوی د پاره زړونه خوشته، لا يفقهون بها، لیکن سوچ نه کوي په هغې باندې. ولهم اعین، د دوی د پاره سترګې خوشته، لا يبصرون بها، لیدل پې نه کوي، چې کوم حق د لیدو دی هغه لیدل پې نه کوي. ولهم آذان، د دوی د پاره غوږونه خوشته، لا يسمعون بها، دوی اوریدل نه کوي په هغې باندې، حق اوریدل نه کوي. صم بکم عمی فهم لا يرجعون فهم لا يعقلون. الله فرمایي ړانده کاڼه دي. اولئک کالانعام، دا خلق زناور دي، د زناورو په شان دي، زناور هم سوچ فکر نه کوي. بل هم اضل، بلکې د هغوی نه هم زیات ګمراه دي، د زناورو نه هم زیات دي. ځکه زناور دپاره چې څومره سوچ او فکر کول پکار دي هغه دومره کوي، د هغه د زندګۍ چې کوم مقصد دی هغه مقصد پوره کوي. یو انسان ستا چې د زندګۍ کوم مقصد دی ته هغه مقصد نه پوره کوي، نو ته د هغه نه بدتر یې. اولئک هم الغافلون، او دا خلک غافل. عزتمند، د دې ځای کې یو نقطه ده، دا پویو خلکو دا پارا چه سوک پا دی نکتا پویگی. قرآن مجید که اللہ پاک دیزه که او فرمائل وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. انسانان او جنات ما دا سده پارا پیدا کردی، دیر می دا جهنم دا پارا پیدا کردی. لِجَهَنَّم. قرآن مجید کی یو بل ذکر کہ اللہ فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دا ما خپل عبادت دا پارا پیدا کری. دل توی دا جہنم دا پارا میں پیدا کری، حل توی دا عبادت دا پارا میں پیدا کری. امام رازی رحمه اللہ دا دیر دیر خ جواب کرے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرمائی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ. لِجَهَنَّمَ كِ دَا لَام چِ دِي دَا دَا عَقُبَتْ دَا پَارَ دِي. او وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لِيَعْبُدُونَ كِ دَا لَام چِ دِي نُو دَا لَام دَا غَائَبْ دِي. هل تَا لَام دَا عَقُبَتْ دَا پَارَ دِي او دل تَا لَام دَا غَائَبْ دَا پَارَ دِي. اللہ پاک دیزے کی فرمائی وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ. پیدا کری میری دا پار دا جہنم دیر دا انسانان او دا پیریان، یعنی دا پار دا عبادت میں پیدا کری. خوچ کلا بھی کفر کو نافرمانی اکلا نخپل زانی دا جہنم خشاک عاقبت انجامی سشو دا دا عاقبت دا پارا دی دا لام عاقبت جهنم شو انجام جهنم شو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون که لام دا غایت دا پارا دی، یعنی دا پیدایش حقیقی غرض و غایت سوا اغا عبادتو دا الله رضاو دا آخرت نعمتونو. خوچه کل عبده دا آغی نافرمانی اوکا کفر اوکا شرک اوکا اللہ فرمائی انجام خراب شو. یعنی انسان اصل پیدایش چه دینو آغا دا سده پارا دی دا عبادت دا پارا دی. خوچه کل دی عبادت نکی نا اللہ فرمائی بیا جهنم زید یا عقوبت دا آغا بیا جهنم دی. تدبیق دا طریقی سده دا لام دا عقوبت دا پارا. قرآن مجید که نور مثال نمشتا موسیٰ علیہ السلام واقعہ کی راضی فَلْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا. دا فرعون بی بی آسیه دا غی خاندان والا موسیٰ علیہ السلام دا دریابنا غا بکس اچت کده سده پارا لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا. لِيَكُونَ عاقبت چشی دیده دوی دا پارا دشمن چلویشی نبا انجام بدائی چی آخر غایب ایدائی چی دا عاقبت انجام بیدائی چی دیبا دشمنی دا بیدا. حالان که دو چطولو والا خو مقصد دانو چی موسیٰ علیہ السلام دلویشی آغا دی زمون دا حلاکت و دا برباده باعیسو گرد خو نتیجه دارو ہوا تا آخر اکی چی آغا را لویشو انجامی سو چی آغا دا فرعون دشمنو گرد نا عاقبت دفع. نو دلتا اللہ پاک دی آیات کی دا خبر واضح کرا چی دا انسان سوچ دا غلی دل دا غوری دل آغا دا زناورو نبا مختلف وی دا زناورو پشان بنوی. زناور انجام باندی سوچ نکی، امدغا سترگو باندی گوری وگونو باندی اوری شعور ولا الله ور کړی دی صحه ده پورې عقل ور کړی دی خو دی د انسان سوچ په دې زناور نه اعلی او اوچت وي. د ده لیدل به د زناورو په شان نه وي، د ده اورېدل به د زناورو په شان نه وي. په ټولو مخلوقاتو کې الله پاک د ضرورت مطابق عقل او شعور خود دی. دا مونږ ته چې بی حس اخکاری بی شعور اخکاری اغی کم سناس ادراک شتا، خدا اغوی اغا ادراک یو خاص حد وی. لکه دا جمادات تی خور دا کانه دی، اوس اغوی نخوزی نغتیگی نگرزی، حیات پک کم دی، جون پک کم دی. دا اغوی اغا حس اغا دغم را کار کئی، سناس حس پک شتا، خو دومره ده شعور شتا حس شتا، خو کم الله پکې خوده دی. ځکه غټېدل پکې نشتا، نور څه پکې ګرځېدل نشتا، خو حس پکې شتا. دا هغې نه زیات الله پاک دی نباتاتو ته دی بوټو ته ورکړی، ځکه هغه غټېږي. نو د هغې مناسب عقل او ادراک الله ورکړی دی. بیا دغسې دا حیوانات دي، هغه د دې اونو بوټو نه لږ زیات چې دی نو ګرځېدلي دي، غذا حاصلول دي، د یخنۍ ګرمۍ نه ځان بچ کول دي، نسل زیاتول دي. نو هغوی ته چې کوم عقل او شعور میلو شوی دی، هغه د دې کاڼو د دې اونو نه لږ زیات میلو دی. او بیا انسان ته چې الله کوم ادراک ورکړی دی، عقل او شعور یې ورکړی دی، هغه د دې ځناورو نه هم زیات ورکړی دی. ځناور هغه په انجام باندې سوچ نه کوي، او انسان دلته چې دی نو اوچت ته دی او په انجام باندې سوچ کوي. ښه او بد، حلال حرام، دا به دې پیژني. او دوی چې دا ترقی کوي نو دی به د فرشتو د صف نه اوم مخکې ودرېږي، دی به ځي مخکې به ترقی کوي، د فرشتو نه به هم دی اعلی مرتبې ته رسي. اوس الله چې تعالی کوم سترګې درکړي دي، عقل یې درکړی دی، سوچ یې درکړی دی، غوږونه یې درکړي دي، د هغې استعمال هغه به صحیح کې چې په هغې باندې تا ته د الله پاک معرفت حاصل شي، انجام ستا ښه شي. ځکه الله پاک دې ځای کې فرمایي چې تاسو دغسې د ځناورو په شان مه کېږئ، د ځناورو نه زیاتېږئ مه. ستاسو مقصد هغه اوچت دی د ځناورو، ځکه ستاسو مقصد هغه د الله رضا ده. د الله رضا به په څه باندې حاصلېږي؟ الله پاک طریقه ښایي. الله پاک فو ولله الاسماء الحسنا، نه الله د پاره نومونه خشته دي. فادعوه بها، پس بلې دی خدای پاک لره په دغه نومونو باندې، یعنی د خپل نفس اصلاح وکړه، د خپلې کامیابۍ دپاره څه کوشش وکړه، محنت وکړه، ځان ځناور د ځانه مه جوړوه. علاج راته الله پاک ښیي چې د الله نه سوال کوي او د ذکر الله کثرت کوي. ولله الاسماء الحسنى، د الله د پاره نومونه خشته دي. فادعوه بها، پس بلې دی خدای پاک لره په دغه نومونو باندې. دا اسماء حسنه چې د الله نومونه دي، او وروسته الله پاک فرمایي فادعوه بها. د فدعوه بها دوه معنی، یو خو بلل، آواز ورکول، یعنی زمونږ مشکل کشا حاجت روا څوک دی؟ هغه به الله ذات وي. مونږ چې سونه سغواړو هغه به د الله نه غواړو د بل چا نه به نه غواړو. فدعوه بها او بلې خدای پاک لره پاغې باندې اواز چې کوي هغه به خدای ته کوي بل چا ته به نه کوي، مخلوق ته به آواز نه کوي، غیر الله ته به آواز نه کوي. او دویم که د الله ذکر کوي په معنی د ذکر نه هغه په دې نومونو باندې کوي، د الله حمد ثنا تسبیح تحمید هغه دې سره کوي، یعنی خپل مصیبتونه او تکلیفونه که رفع کوی مشکلات غواړی هغه هم د الله نه غواړی، او که د الله حمد او ثنا بیانوی نو هغه هم په دې نومونو. د بخاری او د مسلم یو حدیث دی، ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت، پیغمبر علیه السلام وفرمایل د الله تعالی یو کم سل نومونه دي، څوک چې د الله دغه نومونه یاد کړي هغه به الله جنت ته داخل کړي. وایي څوک چې د الله دا ۹۹ نومونه یو کم سل نومونه د دې قرآن مجیدونو په آخر اول کې لیکلي شوي اسماء حسنا دا چې څوک یاد کړي، څوک چې د الله پاک دا یو کم سل نومونه د کم مقصد دپاره ووایي او دعا وکړي الله پاک پې هغه حاجت پوره کړي، هغه مقصد دی الله پوره کړي. ډېر ذکرونه کوو، ډېرې دعاګانې کوو، الله وایي ادعوني استجب لكم، ما وبلی زه ستاسو دعاګانې قبلوم، څومره حاجات زمانه غواړي دا ننن مې نومونه د الله دا نومونه واخله او د الله نه اخلاص سره سوال وکړه، الله به ستا هغه حاجتونه او نیمګړی پوره کړي. دغسې احادیثو کې همدغه د الله نومونه راغلي دي نورو الفاظو سره، همدغه الفاظ دي کلمې ته جدا جدا جوړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ته پیغمبر علیه السلام فرمای وایي چاته چې څه غم او پریشانی وي یا یو مشکل کاری وي وایي هغه له پکار دي چې دا کلمات ووایي، الله به هغه مشکلات او غمونه او پریشانۍ ختمې کړي. هغه کلمات دا دي حدیث کې راغلي دي، بخاري ترمیزي کې راغلي، لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم. دا الفاظ څوک چې دا الفاظ ووایي او څه پریشانی وي څه غمی وي څه تکلیف وي الله به هغه مشکلات حل وګرځي. دا الفاظ بیا به ما لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكريم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې د هغې لور مبارکه وه هغې ته وی زما وصیت واوره او په هغې باندې عمل وکړه، وصیت مې دا دی چې سهار او ماښام دا دعا وایه. پیغمبر علیه السلام باندې خپله لور ډېره ګرانه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام معمول دا و چې ته په سفر به لاړ، جهاد له به لاړ، یا څه نور سفر باندې به لاړ او واپس به راغی، نو یو معمول خو یې دا و چې بېټېمه به کور ته نه راته. دا سهار د چاشت وخت چې دی لس نه بجې لس بجې په داسې حالت کې و مدینې منورې ته خپل کلي ته رادن نه شو، په مازدیګر کې به نه راته، د شپې به نه راته، په دغه ټیم کې به راته د چاشت په ټیم کې. او لومبۍ چې به راغی نو جومات ته به راغی، مسجد نبوي ته به راغی، دوه رکعته نفل به یې وکړل. او بیا بل معمول یې دا و چې اول به د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته د هغې ته پوس پوښتنه به یې وکړه، وروسته بیا خپل کور ته. دا د هغې سره ډېره زیاته مینه او محبت، نو خپلې لور ته وایي چې بچې زما وصیت واوره، سار و ماخام دا دعا وایا ستا ټول حاجتونه او مشکلات هغه به الله دې سره پوره کوي. دعا ورته ښی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی فی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. دا الفاظ یې ورته وښود، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین. دیزه که الله پاک دغل الفاظ الله فرمای زما نمونه دی خشتا پا دغا نمونه بانه ما بله زستاسو دعاگانه قبلو بله الله الاسماء والحسنى د خدای پاک دپار نمونه خشتا دی فدعوه بها بله خدای پاک لره پا دی نمونه بانه وزارو اللذین او پریگ ده هغا کسان يلحدون في أسمائه شاغوي ميلان كي في أسمائه فنمون الذي خده پاك دي راه روي اختياري پده ده خده پنمون الحاد الحاد پا لغت كي وي الميل عن القصد كم مقصد وي كم قصد وي داغينا ميلان كول داغینا به راه روی اختیارول، یعنی شوک دا الله نمونه ناخلی اغی که به راه روی اختیاری اغا پریده. لکه دا عربو دا طریقه و دا الله خو نمونه و دوی اغا خپلو بوتانو لپا اغا طریقه بانده نمونه خودی. اله دا دا الله نمونه نا اغوی خپل بوت لنو می خواده و لات نا لات منات عزا دا نمونه چی خودی و دیده اللہ دی نمونه سره خودی و اله نو لات نا اللہ نوم دی عزیز نو عزید دی ولا بوت لنو می خواده دا اللہ نوم دی منان نو دوی نوم ولا خواده و منات نا اللہ فرمای والذی وزارو اللذین پریک دی اغی کسانو یلحدون فی اسمائی چاگوی بی راه روی اختیاری خنمونه ده خونه پاک خنمونه خودل لده ندا حکم معلومی ده الله نمونه که بی راه روی داده ده الله یو نم ده تو تبلوه لکه ده کریم و ده سخی معنی یو ده وز دا الله نوم دا کریم او تو تا سخیوه الله وی ما تا داس موائه سخی راتم کریم راتا وائه وزارو اللذین یلحدون فی اسمائی الحاد مکا وز دا الله نوم دا نور او تا الله تا ابیز وی وز نور او ابیز وی سپین تا نور رانا تا وی غم سپین تا نو نور تا تا الله تتا دا عبیاز نوار که عبیاز نا اللہ وی نانا وزارو اللذین یلحیدون فی اسمائی پرید نا اللہ نم دی شافی او تا وطای طبیب یا داکتر اللہ تا طبیب و داکتر وی اللہ وی وزارو اللذین یلحیدون فی اسمائی زکا دا نور الفاظ چی دی دا منقول ندی دا نقل ندی دا اللہ نم سدی کریم ده، نور ده، شافی ده چه کم نمونه ده قرآن و ده سنتنا ثابت ندی اغا نمونه پریده ده بیدبی ده چه ده خلیب تا ده اغی نمونه نزبت ده اللہ پا نمونه که بعضی نمونه ده سیوی چه اغا ده بندگانو تا استعمال جایز ده اغی نزبت بندگانو تمکیه لکه رحیم دا الله نوم دی که یو بنده ته سړی وایي چاله نوم ایږدي رحیم رشید علی کریم عزیز وغیره بعضی نمونه داسی دی چه اغا دا اللہ نا علاوه بل چاہتا نشی وی رحمان باز دا رحمان بل چاہتا اغشتل نم لکا عبد الرحمن نمی دو تو تا رحمان وی لکا دا خلقوی کنا رحمان بابا نا عبد الرحمن بابا رحمان ویل بل چاہتا جائز ندی حرام دی لغس سبحان سبحان چاہتا ندی ویل پکا رزاق بل چاہتا نشی ویل خالق بل چاہتا نشی ویل غفار لکا عبد الغفار ویل پکا دی عبد الغفار تا خلق غفار وی عبد القدوس تا نو قدوس وطا وی نو قدوس بل چاہتا نشی ویل بسی دا بازی بازی نمونه اخ خاص دی اللہ پوری بل چاہتا ویل ناجائز و حرام دی اس خدا غا طرف تارو دا چاہ سوچ نیشتا اس خو نمونه دا انگریزه نمونه یا چه کم دیندار خلقی نو چه قرآن مجید که کم تکی بینی نو بس آقای نمیگ دی پا معنی سوچ نکه لکه وریشه نن سبا دیر مشاور نوم ده غلط دا غسی نور دا فیلمی دا کارانو نمونه گدی دا کرکترانو نمونه گدی دا کارانو نمونه گدی اغا پاک نمونه خدیجه، عائشه، فاطمه اغا نمونه ختم شوی دی نا اللہ فرمای وزارو اللذین پریگ ده اغا کسانو را یلحدون فی اسمائیه چاگوی بیره روی اختیاری پل نمونه دا خدای پاک نایلکی گی بل طرف تا ده نمونه ده خدای پاک سیجزاونا زرده چی دوی تاو بدلور پیشی ما کانو یعملون اغا چی دوی کم عمل دیروز تو آیات که اللہ پاک فرمای چی ما هدایت یافت خلکم پیدا کری حق بانده قائم دی عدل و انصاف کی و ممن خلقنا امتون او پیدا کړی دی مونږ امتون یو جماعت یهدونه بالحق چې هغوی هدایت کوي په حق سره خلکو ته حق لار ښیي و به یعدلون او په هغې باندې عدل او انصاف کوي عمل په خپله هم کوي الله وایي ما داسې یو جماعت هم پیدا کړی دی مفسرینو لیکلي دي چې د دې نه مراد د پیغمبر علیه الصلات وسلام امت یعنی کم خلق الله فرمایي چې ما پیدا کړی مخلوقات مې پیدا کړی په هغې کې یو امت ما داسې پیدا کړی دی چې هغه د حق موافق دعوت ورکوي خلکو له او په خپله هم د حق باندې عمل پیغمبر علیه الصلات وسلام خپله فرمایي چې دا آیات تلاوت کړه وی د دین مراد زما امت دی که د دوی منځ کې څه جګړه راشي نو هغوی فیصله په حق او په انصاف باندې کوي یعنی د الله په قانون باندې کوي دوباره دا سبق وراید من یهد الله چاته چې هدایت وکړي خدای پاک فهو المهتدی پس دې په هدایت شي و من یضلل او چا څوک چې ګمراه کړي فاولئک هم الخاسرون پس دا خلک په تاوان کې دي په نقصان کې دي ولقد زرعنا لجهنم وبتاي سر پیدا کړی دی مونږ د پاره د جهنم کثیرا من الجن ډیر د جناتنا والانس او د انسانانو نه لهم قلوب د دوی د پاره زړونه دی لا يفقهون بها چې سوچ نه کوي پاغې باندې ولهم اعین او د دوی د پاره سترګې دی لا يبصرون بها چې دوی لیدل نه کوي پاغې باندې ولهم آذان او د دوی د پاره غوږونه دي لا يسمعون بها چې دوی اورېدل نه کوي په هغې باندې اولئک دا کسان کل انعام په شان د زناورو دي بل هم ابل بلکې زیات ګمراه دي دا زناورونه اولئک دا کسان هم الغافلون دا غافله دي بې خبره دي غفلت اختیاری د الله نه ولله الاسماء الحسنى او د خدای پاک د پاره نومونه خشته دي فدعوه بها پس بلے دی خدای پاک لرا پا دغ نمونو باندی وزر اللذین و پریک دے حق کسان لرا یلحدون فی اسمائیهی چاگوی بیرہ روی اختیاری پا نمونو دا خدای پاک کی اللہ تا دا غلط نمونو نسبتو نکی سیجزاو ناظر دی چی دوی تا و بدل ورکلیشی ما کانو یعملو نغا چی دوی کم عمل کی و ممن خلقنا و دا حقا چانا چی منگا پیدا کری دی امتن یو جماعت یهدون بالحق چاگوی ہدایت کی خلکو تا پا حق باندی دا حق دعوت ورکی و بیهی عادلون او پاغی باندی خپلم انصاف کی و فیصلی کی صدق اللہ اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمو لستخوة لعمل كل توفيق براك يا الله منطولة هدايتك یا اللہ پا ہدایت پر خپل ایمان باندې خدای زموږ استقامت نصیب کی. یا اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام کوم دعاګانې د امت د پاره کړې خدای هغه دعاګانې زموږ د پاره قبول او منظور کړي. یا الله د هغه اثرات خدای زموږ په بدنونو کې زموږ معاشره کې خدای ښکاره کړي. یا الله د دنیا او د آخرت پریشانونو هم حفاظت او فرمای د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کړي. مردگان د اهل اسلام او بخښي بیماران کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي خدای شفا ولا ورکړي. زموږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي الله ټول شری حاجات یې پوره وګرځي. یا الله رحم او کرم را باندې وکړي. خدای خپل امتحاناتونه محفوظ وساتي. یا الله امتحاناتو کې موامچ. یا الله څونه بیماری دي څومره تکلیفونه دي څومره مشکلات دي خدای ټول مشکلات زموږ حل وګرځي. یا الله څومره قیدیان دي د قیدونو نه اخلاص کړي څومره قرضدار دي د قرضونو نه اخلاص کړي د چا اولاد نشته خدای اولاد ورکړي خدای زموږ مشران نیک عمل صالحه کړي کشران هم خدای تابعدار وګرځي ځن کدن سختې مسانې کې د حشر سختې مسانې کې عملنامه راله په ښي لاس راکړي ګس د عملنامې نه حفاظت وفرمای څومره اسلامي ممالک دي خدای د ټولو حفاظت وفرمای خصوصا حرمین و شریفین و بیت المقدس خدای ته حفاظت فرمای. یا الله د حاجان صاحبان و شورو و شوروان دی. یا الله د دوی حجونه مقبول و مبرور و گرده. یا الله د دوی دعاگانو که خدای زمونگا پورا پورا ایساو که. او دا د حج اپریشن چه شورو شو یا الله دا تا کامیاده سر سر تا ورسه. یا الله پا خیر بوت لیکی و پا خیر راوست لیکی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.